ده ترجع. ان تمام ما به يختلف اهل المورد كالضمه والفتحه والكسره والواو والالف والياء. واعراب الاسم على ثلاثه انواع: رفع ونصب وجر. العامل ما به رفع ونصب وجر. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخير، مثل كل قام زيد فقام عامل. وزيد مورد والضمه اعراب والدال محل الاعراب. اس کو مصنف رحمت اللہ علیہ اسم معرب تعریف دیتا اکڑو کہنا وہ حکم دیتا بیان کرو تعریف سر کا اکڑو اسم معرب چیس معرب چاہتا ملا شی کلو اسم اکڑو کی بس مہا ہوئی یش بغم شکم ولا یش بغم چی ہر اہ اسم دا چی مرقب شوئی سرا دے غیر دے بلے کلمے و مشابهت نمی دید سره به مولی اصل سره و بگید داخل یه روی ماتن مولی اصل کیم کیم دید مازی خروفا بیاور سه حکم در در بیان کرو حکم یه رو این اختلافه آخر هو اختلافه شخیر مطلب تیجی اختلاف تیسا سر آمین دا یک حکم اختلاف تی آخر تی اختلاف تیسا سر آمین ایسا تو داها سبق شدائی میرے کانا دی اعراب تاریف دا کچھ دا اعراب چاہتا دی سر کنا اعراب دایی چا الاعراب ما ویچ اعراب ما آشای دا نمائی برا تا دیشینا سر آشای بیهی چی پا دیغیشی سر صحیح دلیل ما سره دی نه شایو نه مراد چې په دې غیر شی سره یختلف آخر المعرب مختلف کیږي آخر د معرب مختلف کیږي هر هغه شی چې په کوم شی سره آخر د معرب سره مختلف کیږي مل کنه اته حرکت وکا خرسي بس هاي څه شو یا رب چې څه څه پرتنه نه کوي چې راته ته څه څه به وي پرسته شده تو بیتی؟ دقیقا آقا شایی چه معرف دو خیش مختلف شده تا خط میکنه هر آقا شایی؟ چه پیخ سرا؟ دی معرف آخر دیگه دی معرف آخر سرا؟ مختلف کش ما بیهی یختلفو؟ آخرون؟ معرفی مثال کزمت والفتحت والکسرت لکه زماو سا و فتخاو سا و کسراو سا دبوی دیتا مثال که چکو بیا مثال به داخل در کدی کدی زرابا زیدون شد تش کده نزرابا زیدون شد چکو بیا مثال اخلا در سمی زرابا بستان قام زیدون سره کنه په دغه زما سره چې کومه هغه خیر چې کومه ده معرفت شو بدل شو کوم شو بدل کنه به ده هغه څه کینو اسه شو چې کومه ها ورشو شو نه نه ځکه او مثال په داسې ضربتو زیدن څه کوي ضربتو زیدن چې ضربتو زیدن ته وره نظر تو کیف ہے جو دیدن اپنی بیدہ پھر اپنی بیدہ نصر بیدہ نہیں نام دا دا یہ رہا ہے ودار جمارو تو بے زیدے حساب زیدے میرے کا دا جی تم دے رہا دا کہ دا پہ دا خیر اس دے دے دا نال دا رو دے دے دا خیر دے دے اخر دے نشا دا دا سر دے دے ہم وے شو کنا ہاں دے ہنا سنا چا تو مایس جی پتہ نہ کتے تو مایس ہاں دے زمینہ بس مثال کا ستونا بدری چاتا زمینہ پاس مثال کا زمینہ بدری چاتا پتہ پتہ بدلی سر کا چاہتا ہے سر کے لیے وہ ذات کے لیے سر بدلی تھا نہ بدلی ہے یہ تو سمجھ رہے ہیں مدہ اعراب الحرکات سے دا حرکات ہی کنا والواو والالف والیاء وہ الف وہ واو والف ہوئے دا اعراب الحرف سے اعراب یوں پہ حرکات سر یوں پہ چاہ سر ہے وہ بل چکنی واو والف ہوئے جی دا چکنی اتنا رکھوئے چاہا اعراب پہ حرف سر ہے پہ چاہ سر ہے ene pesha be dawa wale fune tin de laka misal ka ana qama abu ka sarke da qama abu ka ne kana da kabra ni khosun da khosh kalima do ne kana da abu mara tin ha da sa khosh ne ene qama abu war da kana ha da sa tin misal ka da so isha asha abu ni sarke ha ya ab sarke da ab da sa kana ye shamil pa dakhil ke qama qama ابو کا سرکے آہا میرے تھانا پاکھر سے واؤ دولو کنے رکھو ہاں میرے تھانا نیرا خیر دے اب چکن دے آب بدل شو کنشو بدل مختلف شو کنشو بدل پچا سر بہت بدل شو اول خالب ابو ایسا ایسا چکن دے تو میرے تھانا آہا واؤ شن دے ایسا آمیر جنس پر دخل کر رائی تو ابا کا ابا پچا مدے بدل شو اخر دے معروف چا اگوند چکن پہ دیکھا نا اپ دا لکھ سر مختلف شو خوش مختلف اختلاف رغلو کن پر ہولو دیوال نے چاہتا علی مارو تو بے ابی کا ہے نے وہ دیکھا نا ہاں دل تک چکن پہ دیکھا نا آغا بازار شو کن پہ اخر دے ہاں تو یہ سارا چکن دے مخشا علی تو ایسے شو چکن دے یہ شو تو پو بیس دا ابون دا اسم معرب دے چکن دے وہ دا خیر چکن دے بدلے جے کھانا کلا پا خیر سے واو رشی کلا پا خیر سے چار رشی علیف کلا یہ چکن دے نیا خیر پا دیکھے واو علیف سے مختلف دے کھانا مختلف بدا خیر شو اے عراب شو نیزا پا دے ریچو والواو والعالف وال یا دا میں کھا کھانا و اعراب الاسم علا ثلاثت انواعین میرے کھانا و اعراب دے اسم چدا دا پا دریت اسم دا سمجھا اعراب دے اسم دا پا چکس مدہ رفع و نصب و جر سر کدہ رفع و نصب و جر تشکہ کھانا دہا جیسے مدہ کھانا فتیہ جی خو لکا رفع کیمت لکا دہا و نصب کی لکا دا و جر کی لکا دا تشفا کنا دا اعراب دے اسم دا پدری پر سمادن چکم دے رفع و نصب و جر تشفا کنا ہمیں دا کنا دنگ پتا پوش شی پواو شی اہا رفع دا علیف سے شکم دے نصب دا وایر سے شی مثال دا حجر دا کنا ویچی دا اعراب دے اسم کنا ویچی دا ویلی پدا بری کسم مدن واجہ سدو پیدے ویچی واجہ دا دو چا اپل شی دا اعراب سدو دا علامات دے غیمانی دو چا دا اعراب دا دا علامات چاہ دو دے معانی بے دو کیمیں معانی چاہ با اسم دے سدہ سر پلا پسے اردنی دی سر کے دا سر پلا پسے چاہ کیمیں معانی دی وا فعل حد منا دا کلا پر اسم فعل مطلع شی لکا کاما زیدون سے زیدون اسم سے داتا دا فعل منا و کلا کلا منا دا مفول کنی دا روشی سر کے دا مفول جیتا لکا ضرب تو زیدن این دوتا کہ دا اسم دے زیدی کنی شو و بلا کلا ہے اضافت سکے اضافت لکا غلام و زیدین مثال کا تشوہ تھا نا غلام و زیدین نیمانی ایک جاکیو مانے چار دین پچار ہونے ہاں پیسم ہونے آج کے بھی در کما فائلیت مفولیت و اضافت دیا دیوائی نے چکنی دائرہ فالاما دے رہا مانی میں دیرے کھانا یہ دیوائی نا عالمی آسے پر چکنی در ایک ایسی چې د هغه معنی د پرخپله خپل علامه روشي نه د پایلت معنی د پوره رفعت ابن بي اما كليت منه ده پورا نصب و ده اضافت منه ده پورا انشاءالله غمت اس کا سیک پرسنل نہ ہو کو جیرا دے اسم پدری کے سمدا حرف ان سمدا دا پدری کے تین زوی لے نہ دی ہاں دعا لے نہ دی پر سر تے دے اس تو سر تے سیدا لے پدری کے ہاں سیدا رب علامات چھا دو ہاں دے مانے دے چیز دے پھر ہاں کیما منے چار بھی بچا منے ومحل الاعراب من الاسم هو الخلف الاخير ومحل واضح الاعراب ده اسمنا صح كده ها غير الاعراب ده اسمنا يعني يعني با اسم شيء غير الاعراب طب كين ده ليش هو الخلف الاخير فاكتا حرف اخيرنا هنا اول يا بيامنا صح اخيرنا كده مفهوم اي محل الاعراب تشوت انا ها ویچ مار تو کٹھولا کی سیل تک چیت مو ہمے مثلا نہ ہنرو گاری چیت مو ہاں نہیں چیت پٹا کٹھولا مثلا نہ چیت دیر کا ہن ہے نا چیت سارا کھلو چھ پیما ہن نہیں تو مثال ان کون مثال دے ٹھولے ہے ٹھول کیم ان دی عرب ہاں او دے بل دے حامل وے دے تھانا او بل دے محل تشوا تھانا ویچ دا چیت مو دے تھانا ہاں مثال دے ٹولے نخو قام زیدون نخو قام زیدون دا ٹولے فقام عامل وچ دا قام صدا عامل دا تشوا کنا دا خدا عامل مثال دے راولا ہاں و زیدون مور مدد زید ساچی کن دی دا معرب دا چی دی دا دے مور مثال دے راولا تشوا کنا و زمتو ایرام پدا زیدون شیر زمان ہو دا ساچی کن دی ایرام دا دے ایرام مثال دے راولا والدال محل الاعراب هو قد زيدون شد دال نرا دا زيد الاعراب دا ني محل مثال دا الاعراب ني دا قام زيدون دا تولي ثي شو مثال شو چن دي دي اعرابا و دي معربا و دي عاملا و دي شا دي خي محل دا ني دا تولي مثال اس هو کوئی ريت نا دربشي کنا دربشي بس